Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Klokken er lige nu 2:07, og det er tirsdag den 22. april 2008. Du lytter til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Halløj. Og velkommen til. Tak. Eller, det var ikke så meget. Jo, det var det, men det er også til jer lyttere derude, som sørger for, at det hele kører. Ja. Eller noget. Og sikke en dag, som det har været indtil videre, var. Ja. Og sikke en dag, det går hen og bliver. Hvad sker der for en dag? Jamen, jeg ved godt, i går startede vi med at sige, at vores program i går fyldte programoversigten, eller det indhold, vi havde til programmet, fyldte 3 sider. Ja. I dag fyldte det kun 2, men man kan sige, at der kommer mange flere ord ind på selve siden, hvilket betyder, at der er lidt flere. Hvad hedder sådan noget, segmenter i programmet i dag, end der normalt plejer at være. Plus, at vi skal ringe til folk. Ja. Plus, at vi har, og jeg skal sige det allerede nu, en gæst. En gæst. Ja. Lars Brygmann, velkommen til De Sorte Spejdere. Tak for det. Så tak. Tak fordi du vil komme. Tak fordi jeg måtte. Jeg har jo forstået sådan, at aftalen her er jo kommet i stand ved, at Anders Lund Madsen møder dig i receptionen her i DR Byen. Det er ikke helt korrekt. Du var på vej ned ad rulletrappen, eskalatoren. Jeg var på vej op, Lars var på vej ned. Det er rigtigt, ja. Og hvad sker der så? Så siger Lars, jeg troede, I skulle have sort tøj på, fordi jeg havde gråt tøj på. Og så siger jeg, jeg får ikke sagt noget hurtigt smart nok tilbage. Så inviterer vi så Lars ind i programmet. Jeg vil sige, 20 minutter efter ringede min telefon faktisk. Ja, længere tid gik der ikke, men det var så lang tid bruger jeg på at kunne få en smart bemærkning. Og ja, det første du sagde, det er ikke det, er Anders. Det er bare, hvorfor har du rødt tøj, som er ikke engang rigtig for sjovt. Der er chance for, at det når sin program. Og så også fordi, at Lars Brygmann er jo en af vores allerdygtigste skuespillere. Folkekære skuespillere. Hvad er det for en lyd? Lars, et andet spørgsmål. Er folkekær et rigtigt ord, Lars? Folkekær? Jo, jeg er måske ikke klar over, hvad det dækker. Altså, hvad folkekær er. Jeg passer på folkekær. Carl Stegger var folkekær. Poul Reichhardt var folkekær. Okay. Bodil Udsen. Ja. Man skal helst være død. Og så, hvis man er en folkekær skuespiller, så tror jeg, man er en populær skuespiller. Henning Jensen, er han folkekær? Som alle mennesker bryder sig om, tror jeg. Ja. Jeg tror ikke, det er alt, der nødvendigvis bryder sig om Henning Jensen. Man kan godt være populær og dø skuespiller uden at være folkekær. Men altså, så ligger det også i sagens natur, at det er svært selv at sige noget om det. Det vil man hellere lade andre udtale sig om, er det ikke? Absolut sandt. Men vil man sige, at Mads Mikkelsen var folkekær, for eksempel? Ja, det tror jeg, man vil. Jeg må godt sige det, fordi jeg er ikke Mads Mikkelsen, så jeg må godt sige det om ham. Men hvad lavede du i DR Byen den dag, Lars? Hvor du møder Anders på hovedtrappen? Det er jo et godt spørgsmål. Hvis du kan fortælle. Jeg tror, jeg osede rundt og sådan kiggede lidt. Og jeg har aldrig set byggeriet herude, faktisk. Jeg var ude at lave noget radioteater. Faktisk. Ja. Til P1. Til P1, ja, og P4, eller hvad? Ja, P2, P1 og P2. Ja, det er rigtigt. Alle andre kanaler end denne. Hvad er stykket? Det var noget improviseret. Det er noget, der handler om faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget man siger. Det må man godt. Det handler vist om en fingeret terror-ting, der har været i metroen med en masse døde og så videre for et år siden. Så skulle jeg være en billedkunstner, der har lavet sådan et eller andet monument inde ved Nørreport station. Og så blev jeg interviewet i den forbindelse. Og så lavede vi det. Det var sådan fastlagt, hvad jeg skulle sige, men så efterhånden så improviserede vi, og så blev det meget sjovere. Det var meget afslappet, meget skægt. Var det humoristisk eller dramatisk eller uhyggeligt? Nej, det var ikke så humoristisk. Det var lidt trist, ikke? Ja. Så sort. Men er radioteateret stadigvæk sådan, eller radiodrama, tror jeg faktisk, det hedder i dag. Ja. Sådan noget, hvor man står, når man skal have torden, så står man med sådan en stor plade. Er det det? Jeg ved ikke, nu er de jo flyttet fra Rosenørns Allé. Jeg tror, alle de der jernplader, de bliver liggende derovre. Jeg tror ikke, de tog dem med. Altså. Nej, dem er de ved at sætte op på koncertsalen her. Geräuschmeister, det hedder det. Som jo bruges. Jeg ved, at der er, og vi har faktisk snakket om, at vi skulle sende fra Radiodramastudiet herude, fordi man har bygget de har flere studier. Ja. Men man har så bygget et studie, hvor akustikken er bygget sådan, at noget af det lyder for eksempel som om, man er inde i en københavnerlejlighed, eller en lejlighed bare som sådan, toværelseslejlighed, tror jeg. Så går du ind i en anden boks, så lyder det som om, du er en horselslejlighed, eller en stue. Goddag. Eller er du inde i en bil, og så er der en trappe, der op til første sal, og på den her trappe, der er forskellige belægninger, og så er der noget. Og hvordan kan man høre, det er en trappe op til første sal? Det ved jeg ikke. Der skal man nok arbejde på radioteateret for at kunne greje den. Ikke, at jeg ikke tror, der er forskel på en trappe op til første, end sige en trappe op til anden. For der er jo sikkert noget med døren ud til vejen, der giver en anden lyd end fra første op til anden. Jeg tror godt, man kan med lidt øvelse. Blære identificerer disse lyde. Det tror jeg faktisk, du har ret. Men velkommen til programmet, Lars. Du har taget lidt musik med. Nå ja, det er rigtigt. Ja, som, ja, han har faktisk teknisk set ikke taget det med. Lars har taget en liste med, og Gry, vores relationschef, som er her i dag, er ved at finde de numre, som Lars blandt andet har ønsket. Men jeg vil godt spille det. Hvad var det, vi startede med i øvrigt? Det var Antelope med Nowhere to Hide. Og jeg kan sige, at der er allerede kommet respekt fra alle T. Hansens kernepublikummer. Så er der også kløk for resten af der er blevet skruet op ude i golferne og golftorerne derude. Velkommen til De Sorte Spejder. Jeg synes faktisk, at vi skal tage en programoversigt snart. Oh, ja. Men om et øjeblik skal vi ringe til vores politiske kommentator, Martin Krasnik. Ja. Ja, men først noget musik. Det er Pearl Jam. Oh. Pearl Jam og nummeret er live. Husk, at på vores hjemmeside... Ja, kom. Skal vi lige have Eddie Vedder til at lægge sig ned. dr.dk/spider kan du klikke vores playlister og se, hvilken musik det er, vi spiller i programmet. Og eftersigende skulle vores webcam også virke nu. Og Lars, mens vi har siddet og hørt musikken her... Lars Brygmann. Var, Lars Brygmann, undskyld. Folkekære dansk skuespiller. Ja, den folkekære danske skuespiller, Lars Brygmann, aktuelt i stykket Hvem er bange for Virginia Woolf, som jo er en kæmpe succes jo. Ja, og på fulde sale, kan man sige, på gasværket i København. Det er rigtigt, ja. Og har I forlænget meget? Jeg tror, vi har forlænget 3 uger i alt, eller sådan noget. Det er da imponerende. Det er meget imponerende, ja. Men I kan ikke forlænge mere, fordi så er der noget andet, ikke? Så er der Elsk mig i nat. Nej, så er der et eller andet andet halløj, ikke? Ja, jeg tror mere, det er fordi, at der kommer vel et tidspunkt, hvor man kan blive ved at forlænge. Man skal stoppe, og så skal vi alle sammen videre med noget andet. Nogle andre ting. Ja, jeg forstår. Der er så meget had i det stykke, man kan ikke blive ved. Og derfor skal vi snakke om rejseholdet om lidt, også fordi det er du sikkert tosset om at snakke om. Jamen, det er da en milepæl i dansk tv-dramatik. Det er det faktisk også. Det er den bedste tv-serie, jeg nogensinde har lavet, sammen med Landsbyen, vil jeg lige slå fast. Jamen, det er jo også, det er jo bare vores holdning, kan man sige. Jeg er enig. Jo, den er Landsbyen der. Var jo ikke særlig god, sådan rent. Historien var ikke særlig god. Jo, historien var nemlig... Nej, det var den ikke. Hold op, hør. Der var en lys på. Der var to lys på. Søren Østergaard glimrede, fordi han var så ud. Og Peter Skrøder. Og så også lidt, hvad hed Søren Østergaards mor? Druse, ikke? Hvad hedder hun? Kirsten Rolfe. Ja. Kirsten Rolfe, ja. Ja. Og så med det gode arbejde, der Skrøder kom som over det der center, der skulle bygges. Var det ikke center, der skulle bygges? Jeg kan love dig for, at der skulle bygges et center. Og så var det ham, som også var med i Taxa, som var Kronis Taxas stifter. Ja, for Citybilen. Nej, det var ikke ham. Ja, John Hane nemlig. Ja. Han var også simpelthen så sød i landsbyen. Ja. Og historien var nemlig meget god, hvor jeg vil sige, skuespilspræstationen, siger jeg, var måske... Det var bare, jeg tror, hvis man ser den i dag, så er den virkelig dårlig, men man vil sige, det er historien, der stadigvæk holder. Men hvorfor er den ikke kommet ud på DVD? Det er fordi, at det man lavede i DR, der udgav man jo Gyngehøvdingen. Ah. Og så ude i på Adeløre Holme, som er et stort industriområde lidt ud syd for København. Det er blevet lidt højere. Hvorfor er det det? Der er der hele det gamle hus, som Bøje Nielsen han byggede. Det er blevet lavet om til lager for Gyngehøvdingen DVD'er, der ikke er blevet solgt fra DR Multimedia. Det blev ikke rigtig den succes, man havde regnet med. Det bliver ikke reddet væk på den måde. Det er jo virkelighedens The Party med Peter Sellers, hvis der er nogen, der kender den. Det er, hvor alt går galt, og han spiller en eller anden film, der skal optages 2 år efter Jesu Kristi fødsel. En af Søren Pilmarks svageste roller også, som Svend Gynge. Der er jeg så ikke enig, Brygmann. Men hvad havde de forventet? Det er lidt tvivl om. Hvor var hvad du henne? Hvad havde de troet? Hvorfor blev du ikke spurgt, om du er med i Landsbyen og Gyngehøvdingen egentlig? Jamen, hvem siger, at jeg ikke er blevet spurgt om det? Yeah. Er du blevet spurgt, om du vil være med i Landsbyen og Gyngehøvdingen? Nej, Landsbyen. Altså, jeg husker kun Landsbyen meget, meget. Næsten lige så langt tilbage, som det første rejsehold var. Gyngehøvdingen, der blev jeg aldrig spurgt, nej. Hvorfor tror du? Hvad tror du i dag? Jeg tror på det tidspunkt, der tænkte man bare, nå, men han vil ikke være med i sådan noget. Han er vel for fin, ikke? Fordi jeg arbejder kun på de små alternative scener og ville kun... Meget spændende fransk-svensk dramatik. Tæt siddende, tror jeg. Ja, så det var, tænkte de, det er vel nok alt for folkeligt. Mm. Men altså, hvad de ikke vidste var, at jeg sikkert havde sagt ja. Hvor gammel er du egentlig, Lars? 56 er Lars født i. 57 er jeg faktisk født i. Ej, hvor er det pinligt. Nå ja, men jeg er faktisk 51. Er du det? Ja. Du holder dig... Du ligner det, og det lyder måske lidt voldsomt, men du holder dig sæt med godt. Ja, men det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Hvad er hemmeligheden? Hemmeligheden... Det er min mor og far, tror jeg. Det er genetisk. Og masser af vand. Jamen, masser din bror for eksempel, som jeg havde anet at være sammen med for 14 dage tid siden. Han ikke ligner, på den måde. Han ligner jo en på nogen af 60, når man tænker. Altså, han ser sæt med gammel ud. Ja, der er skæbnen været noget hårdere. Han er jo rent faktisk en lillebror, kan man sige. Han er min lillebror. Han er 6 år yngre. Ja. Til gengæld kan han gro et godt skæg. Han gror tænder. Altså, en på fortænderne gror han skæg. Der er jeg ikke så god til det. Men det der rejsehold, Lars, nu er vi, har vi gang i det. Okay. Det var en virkelig dejlig serie. Og det var en fantastisk serie. Og den er lige blevet genudsendt på DR1. Og havde jo kraftet med en million seere også jo. Bare i genudsendelsen, ikke? På trods af, alle har købt den på DVD. Og det har nok været genudsendelsen gange 8, kunne jeg forestille. Hvor mange er den egentlig blevet genudsendt? Det ved jeg ikke. Altså, jeg får en check en gang imellem, så bliver jeg bare glad. Altså. Og det er en check, hvor man altså har en stor postbil ude for at få den ind. Det er rigtigt. Der møder to politibetjente op, ikke, for at sikre, at den bliver afladt. Jeg prøver ikke med en check. Nå, har den været genudsendt igen? Ja, ja. Nå, og nu også på spansk fjernsyn. Ja, men læg den oven i de andre. Ja. Du spillede jo La Cour. Det er rigtigt. Som var politibetjent. Det var ja, Thomas Lacour. Ikke bare politibetjent, men også en politibetjent med lidt ekstra evner, ikke? Jo, oven i hatten, det er rigtigt. Ja, men du var jo ikke sådan rigtig psykisk syg, skulle jeg til at sige. Det har du forhåbentlig ikke været. Men du var jo ikke sådan rigtig synsk. Altså, meget var det jo heller ikke. Lars kunne stå, eller Lacour kunne stå på et gerningssted, og så var det ligesom, der kom ting. Der var også et afsnit, du kan ikke huske hvilken, der var et af dem, hvor du decideret fik besked. Fik beskeder fra oven. Altså, jeg vil sige, i starten, der havde jeg det selv sådan, så kunne vi ikke bare lade manden have en meget udviklet intuition. Det ville jeg synes var rigeligt. Men efterhånden så fandt man så ud af, at det var meget smart. Hvis man ikke lige kunne finde en løsning, så kunne man altid lade en mand få en fornemmelse af at gå til højre. Og så sige, hvorfor graver vi ikke her? Og så ligger livet der. Og det var på det tidspunkt, accepterede folk alt. Lacour kunne alt. Som altså. En meget begavet hund. Som en meget begavet hund, altså. Vi undgik sådan noget lotto noget, fordi at det havde været for dumt, ikke? At manden bare pludselig kan gå ned og vinde 100 kroner, for nu at tage et vildt beløb. Ja, ja, ja. Men jeg havde fornemmelse til sidst, at jeg tænkte, nu er det måske meget godt, vi stopper, fordi så kører han i sin bil, og pludselig bremser han op, ja, og så konen og børnene, de hænger op i forruden, ikke? Og så er det, fordi han havde fået en hint om, at nede af den her grusstil, der må der ligge et eller andet begravet. Og gjorde der ikke det? Det gjorde der faktisk også, ja. Ja. Og det siger jo også noget om, at der er mere mellem himmel og jord. Det kan der i hvert fald meget. Har du nogensinde stået derhjemme i garagen efterfølgende? Og du har tabt sømpistolen, og så... Ja. Jeg kommer ind. Jeg har prøvet nogle gange. Åbner automatisk. Hvordan vil det lyde, Lars? Det er jo det kun for at få dig til at sige, som Fischer gjorde. Lars Brygman sige, som Fischer, fordi det er vist noget, der svirer lidt. Jeg kommer ind. Der har været nogen før. Pis. Jeg kan mærke det. Jeg sætter mig ned. Nej, jeg sætter mig ikke her. Yes. Og så videre. Ja, det er smukt der. Det er altså smukt. Det er koldt ned i ryggen. Der er sømpistolen. Jeg havde det meget svært med i starten. Jeg tænker, hvem går og snakker med sig selv? Altså, uden man virker alt for tosse-tosse. Ikke? Så jeg skulle finde en balance, og jeg ved ikke, om jeg fandt den, men... Det den var blev fundet i den gang. Ja, det var sådan. Må jeg lige have lov at korrigere, Lars? Der står altså, du er født 57. 17. februar. Det er rigtigt, så er det ude. Nej, undskyld, du sagde 57, står i Wikipedia her, du har fødselsdag 17. februar 1956. Jamen, jeg har prøvet at få det rettet, men det er en længere, til sidst tænker jeg, om min forfængelighed. Men altså, jeg er født 12 år efter 2. verdenskrig sluttede, og det er lidt chokerende for mig selv. Det, så det er lige i krudrøgen, faktisk, jeg blev født. 57. Okay. Der er nok mange af jeres kernelytter, der ikke var født på det tidspunkt. Anders var ikke født. Jeg var ikke født. Jeg var heller ikke engang. Jeg var 5 år hensides. Okay. Der var 18 år fra et andet verdenskrig. Og det er set med mange år siden, 1957. Jamen, sådan har det også set. Det selv er rigtig mange år siden. Det sviger lidt. Og en gang imellem i Berlingske Tidene, der ser man sådan billeder fra 61 og så videre, og der går de jo rundt i plus forår. Men verden var jo sort hvid. Gamle biler med kølerhjelme. Verden var i sort hvid, jo. Ja, det var i den grad. Og vi gik i skole om lørdagen, det gjorde jeg faktisk i starten også. Ja, det første år, man ikke må slå børn, det var 1970. Ja. Altså i skolen, man må stadig slå dem derhjemme. Det var rigtigt, ja. Okay. Godt. Vi spiller et stykke musik, jamen, og så skal vi altså ringe til Martin Krasnik. Det var kun fordi, det lige stak af. Det er jo fordi, at i dag er der jo primærvalg i Pennsylvania i Amerika. Ja, jeg vil sige Pennsylvania. Pennsylvania. Ja. Og det er jo Hillary Clinton og Obama. Og programmets huspolitiske kommentator, eller man kan godt sige de sorte spejles, USA-korrespondent. Og korrespondent. Er Martin Krasnik. Den lille detalje, der er ved Martin Krasnik, det er jo, at man kender ham tidligere som den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline. Absolut. Han er i dag kommentator. USA-korrespondent på Weekendavisen med det lille mænd, at han sjældent er i USA. Han er der over et par gange om året, men alligevel. Man så samler han sammen. Weekendavisen udkommer en gang om ugen. Der er ingen grund til at have fast bopæl i Amerika, når man har det som stofområde. Vi ringer op til ham om et øjeblik. Men det her nummer har du sådan set bestemt, Lars Brygman. Ja. Det er Foo Fighters. Ja, det er fantastisk. Nu. Og dem er du tosset med? Ja, i hvert fald det, men jeg er meget af det er. Jeg så det i Californication, en sjov serie, som er, hvor de pludselig spillede det sidst. Så tænkte jeg, det er fantastisk nummer. Det hører vi. Det er The Pretender. fra et album, der hedder Echo Silence, Patient and Grey, som er det seneste album fra Foo Fighters, og som er et fantastisk album, og et nummer, der hedder The Pretender. Jeg kan også sige, at det er jo noget musik, der falder i vores lyttersmag. Og da de er intelligente, så er det god musik. Ja. Men det skal vi nu nok få forpudret lige om lidt. I Amerika, som jo ligger vestpå, der er jo i dag primærvalg i staten Pennsylvania, som jo er en stat med mange danske indvandrere, udvandrere. Hvad siger man egentlig, Anders Breinholt? Herfra er de jo udvandrere, der er de jo indvandrere. Yeah. Det er jo indvandrere, når det er i Pennsylvania. Ja, Danmark har også gjort den slags. Og så er der i dag et demokratisk sludder, det demokratiske parti. De skal afgøre, om de synes, at det skal være Hillary Clinton eller Barack Obama. Og det er meget, meget tæt løb. Ja. Man regner jo PT med, at Hillary vil vinde. Spørgsmålet er, vil hun vinde nok? Fordi hvis ikke hun vinder rigtig meget nok, så er det ikke nok til, at det bliver nok til at kunne vinde det hele. Men hvis hun bare vinder med en lille procent, så er det heller ikke lidt nok til, at hun kan sige, jeg gider ikke mere. Det er der, den står. Men alt det bliver noget råd, når jeg siger det. Hvis Obama vinder, ja. Hvad sker der så? Så siger Hillary. Ja, eller gør hun? Det er jo det, der er det spændende. Men det er også, vi sidder her og snakker om noget, vi ikke aner hvad er. Og det er derfor, vi har en mand, der ved det her og kan fortælle, hvad er konsekvenserne af de forskellige ting. USA-korrespondent for Weekendavisen Martin Krasnik ringer til. Og de sorte spejder også. Ja, de sorte spejders USA-korrespondent. Lars, altså, har du været i Amerika? Ja, det har jeg faktisk, ja. Godt, jamen, så du så også lidt. Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Er det Martin Krasnik? Er det Martin? Nej, det er Peter Isaksen. Ved du hvad, så har jeg fået forkert nord. Det er vi meget ked af, Isaksen. Men det kan det være, han ved noget. Har du været i Amerika? Okay. Nå, okay. Dem snakker I om og ved. Er vi flere på linjen? Ja, det er det, der er. Det er, fordi vi ringer fra radioen. Men vi har ringet forkert. Vi har bare ringet forkert. Ha' en god dag, Isaksen. Følge. Ja, moin. Moin. Jeg skulle have trykket 41 til at starte med, kan jeg godt se nu. Ja. Det er da også mærkeligt at have et telefon, og et mobiltelefonnummer starter med 41. Jo, men Martin Krasnik, der kan det ikke blive sært nok. Se mig. Men jeg synes, men nu ringer kraftet med 40 igen. Hvad sker der? Så får du fat i Isaksen, og jeg tror ikke måske, at... 41. Okay, Martin, nu kommer dit nummer i radioen. 41.10. Ellers ringer vi til Isaksen og spørger, fordi at Lars er ret i, at det er jo muligt, han ved mere. Ja, men Isaksen lød bare ikke som en, der... Nej. Kan du følge mig? Mm. Ja, det er rigtigt, måske, ja. Fordi når jeg siger, hvem er det? Er der flere på linjen? Ja, det er rigtigt. Så er han... Manden har jo ret. Manden er sur. Manden var midt i noget. Lad os høre. Om hertugen er vågnet. Klokken er jo kun 2:30. Ja, jeg kan se, at redaktionen har skrevet bonusindpå, at vi skal ringe så tæt på klokken 14. Det er den så ikke nu, da den er 14.34. Årsagen er, at han lige har fået barn. Oh. Så ved jeg ikke, når man lige har fået børn... Så tager man det. Nej, men så er han jo måske ved at skifte den lille. Det gør de simpelthen hjemme i perfektionisthjemmet. Ja. Præcis. Helt og halv. Der ringer du bare ikke til Martin Krasnik, fordi der har skidt unge, altså. Nej, der bliver unge skiftet. Ja, så skidt unge kvart i kvart år. Hvor gammel er barnet? Ja, det ved jeg ikke. Det vides ikke. Ved vi det? Kigger ud på redaktionen. De stiger tomt tilbage. Ja. Jeg tror ikke, han tager telefonen, altså. Det kan jeg sgu sige. Jeg er ligeglad. Nu prøver vi igen. Men mindre, at du har ringet til Isaksen igen. Så skal jeg næsten ringe til Isaksen. Nej. Kender jeg bare det? Jamen, jeg kunne bare mærke... Jamen, jeg tror bare, han var overrumplet af. Pludselig så er La Cour i telefonen, ikke? Og så videre. Og det hele løber... Men man kan ikke ringe til Svending eller en eller anden? Jo, altså. Altid ringe til Svending, men der er bare lidt med Svending. Nå, okay. Ja. Eller, det ved jeg ikke, om det er stadig... Han har bare været lidt pressesky. Ja, der var jo et lille intermezzo. Ja, det var rigtigt. Ja. Det er der ingen grund til. Det er vand under broen, eller? Ja, hun udgiver en... Det er også interessant. at hun tør udgive en bog, hende der, ja. Stikkeren ned i Næstved der, ikke? Fordi så var det lige interessant i 14 dage. Ja. Og så jeg, at et af ugebladene havde lavet en historie om hende, at nu hun blev bedste ven med Morten Helve Petersen fra Det Radikale. Okay. Så tænkte jeg, okay, den er vildt nok. Så var hun blevet ven med Morten Helve på Facebook. altså, så havde hun bare addet ham som ven, og så var de blevet bedste venner. Det lader til, at vi ikke får fat i Martin Krasnik. Okay. Derfor synes jeg, at vi skal tage en programoversigt, og det gør vi nu. Det er bare ikke særlig godt, at vi ikke er fat i ham. Det skal vi nok nå. Vi har halvanden time cirka et uge. Okay. Det skal vi nok nå. I dag, den 22. april 2008, har vi stadig Galatea-uge. Ja. Det vil sige, at det er jo i dag et år siden, eller den her uge er det et år siden, at Galatea-ekspeditionen vendte hjem. Hvordan går det? Hvad er der sket? Og hvad har vi fået ud af den? Masser af ting viser sig. Det er overvældende resultater, der allerede nu er frem, kun et år efter. Ja, tak. Så er Martin Krasnik jo altså forhåbentlig igennem med noget primærvalg i Pennsylvania. Ja. Og Lene Espersen, Ja. Din helt specielle ven, Anders. Ja, jeg er jo tosset med, også fordi det... Lena er en naturlig pige. Ja, og vi kan bo i et land, hvor at, en selv... justitsminister er uddannet kropsterapeut, eller hvilken uddannelse hun har, jeg ved bare i hvert fald, hun ikke har læst jura. Og heldigvis er det så også så godt i Danmark, at man har en masse gode folk omkring sig. Og derfor fremstår hun altid fuldstændig klar i mailet, og man ved lige, hvor hun står. Vores kære justitsminister vil jo have hårdere straf inden for de fleste felter, men i dag har hun valgt toppen. Jeg glæder mig meget til, at vi går nærmere ind i den historie. Og apropos Lene Espersen, så er det jo også i går, at det var 100 år siden, de danske kvinder omsider fik valgret. Det fejrer vi. Gør vi ikke? Jo. Det er noget med Pia Kjærsgaard. Ja. Det bliver skægt. Og så er kulturmagasinet Noget om Noget på banen igen. Det er jo, Anders, et kulturmagasin på P4. Ja. Hvor at... I forgårs, der var et indslag med titlen Bedstemors Mødom, som... ja, vi kan ikke sige mere, uden at så siger man for meget. Allerede nu har jeg måske sagt for meget. Jeg kan bare sige, da jeg kom på arbejde i går, så sagde Rebecca, vores journalistpraktikant, til Carsten, vores filosof, hvad Carsten skal jeg lægge Bedstemors Mødom i udsendelsen med dem, hvor til Carsten rimelig træt siger, det kan du godt. Så skal vi have vores indslag i rækken, der hedder, hvor blev det af, og hvad er de blevet til? Ja. Lars Brygman, kan du huske det program, som var en gang på Danmarks Radio, det hed X-Factor? Ja. Ja. Hvad blev der af dem? Hvad laver de i dag? Hvad er der sket efter succesen, ligesom har lagt sig? Spotlys er slukket. Måske er de gået tilbage. Det er ikke så mange år siden. Nej. Det er faktisk ikke engang, det er et år siden. Nej. Det er ganske nyt, men det går hurtigt. I dag skal vi høre, hvad der blev af Søren og Anne, dem som Blachman kaldte Kjeld og Hilda på et tidspunkt. Var det dem, der ikke lugtede sved? Ja, det er godt. Modtaget. Så har vi også dialekt og diktion, sjov med tyskere, et andet klassisk, de sorte spejderindslag, ikke? Og der er top 10.000, ja, og der er tillidsbingo. Ja. Og så er der altså også besøg i dag af den folkeskuespiller Lars Brygman. Og så skal vi høre et musik, aktuel, som Lars, du har valgt, som lige så langsomt kører op nede under os, som man siger i radiosprog. Det er Kashmir. Og imens musikken kører, ikke? Det er et Omega-ur, du har på, er det, ikke? Det er Seamaster, Omega Seamaster. Og det er gammelt lidt. Det er fra 59. Det kunne vi snakke om uger, to år efter du blev født. Prøv at sætte det op til telefonen eller mikrofonen, jeg kunne bare høre det. Det er et Seamaster. Kæft, det er et smukt ur, men det er et af de helt gamle, det der. Det er rigtig, rigtig pænt, ja. Nå, så. Ej, er det et arvestykke, må jeg spørge om det? Det er en gave fra min kone til min 50-års fødselsdag. Som hun har ved at købe det på... Hun har købt det, ja. I en butik. Er det ikke et rigtig pænt ur? Jo. Det er pænt af hende. Måske er det sådan et moderur. Det har sådan lidt. Altså det er ud fra det ur, mange andre ure er gået. Det tror jeg faktisk, du har det. Det er uret, som det ur, som Anders jeg har på, er skabt ud fra, jo. Som jo så ikke har været på månen, vel? Men... Nej. Ej, hvor er det flot. Det kom jeg kunne bare høre, der var noget, der tækkede, så tænkte jeg, det der, det er en omega ting. Jamen, det har du ret i. Det var meget godt hørt. Nu skal vi høre Kashmir og California, et nummer, som Lars har valgt. Og bagefter kan jeg da godt fortælle en lille god Kashmir-nyhed, som omhandler vores program. Tror jeg nok. Det tror jeg godt, du kan regne med. Her er California. Kashmir og California og Lars Brygman. Der er mange, der skriver... Jeg tænker, at man kan være så gammel og have så god musiksmag, at det er der ikke nogen, der har skrevet det noget, jeg fandt på. Og det er det irriterende nu, at du kan se de sms'er, der kommer ind nu. Så. Men det er, der er en lytter, der skrev, nej, at der mangler roser dig for din musiksmag. Tak for det. Men det er også god musik. Og jeg vil råde dig til at tænde radioen den 14. maj. Ja. Fordi der er det sådan her, de sorte spejdere. Vi havde Kasper Ejstrup, forsangeren i Kashmir, gennem i radioen for, hvad, Anders? 2 uger siden? Det er 2-3 uger siden, ja. Hvor det var blevet offentliggjort, at det var ham eller hans plakat til Copenhagen Jazz Festival. Den er tegnet af Kasper Ejstrup, som jo ikke kun er musikant og sanger, men også er kunstmaler. Okay. Ja, han er jo han svinger penslen. Og vi havde ham igennem, hvor vi sagde til ham, kære Kasper, læg kartoffeltrykken på hylden, lav en plade. Det er mærkeligt, at der skal gå en 8-10 år mellem, at Kasper overhovedet udgiver en plade. Det er mærkeligt. Han var oppe at vaske passaten på tanken op Enghavevej. Nej, han overvejede det. Han holdt jo bare derop. Ja, det er faktisk rigtigt. Det næste dag, måske, den skal vaskes. Kasper Torsting var ved at lave en ny film, Rocket Brothers 18. Det blev bare så langsomt, når det er Kasper. Så sagde vi, er der mulighed for, nu når I så alligevel skal ud og spille nogle jobs her til sommer, At vi kunne måske, når I alligevel bare skulle sidde og øve jer i at spille måske nogle nye numre, ja, og nogle gamle numre, at vi må sende det i radioen. Og så den 14. maj har vi en aftale om, at fra et helt tilfældigt øvelokale i Danmark, ja, der har, har vi fået lov til at sende en sendebil ud. Så skruer vi bare op for håndtaget, eller for faderen ude fra der, for det der øvelokale. Og så sidder Kashmir der. God. Og spiller nogle numre for os her i radioen. Fantastisk. Hvor vi så bliver siddende her i studiet, og de sidder der, hvor de nu sidder. Det er jo meget stort. Ja, det er nemlig rigtig stort. Den 14. maj. Den 14. maj. Så der skal man have sin radio tændt. Skal vi ikke ringe Krasny igen? Vi tager lige et indslag først. Hvor blev de af? Så må han bare tage den. Kan du følge mig? Jo, men det er bare, nu er det 45, så nu skider unge, ikke? Og så kunne vi måske ringe, mens ungen skider. Prøv at, kan vi ikke få nogen fra redaktionen til at prøve at ringe ham op og høre, om han bør nå det? Så passer, hvis det var. Vi spiller. Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Jeg vil godt læse op for vores egentlige manuskript. Mediestjerner kommer og går, og efter at have oplevet at blive tiljublet af store folkemasser, er det ofte svært at vende sig til en hverdag, hvor man ikke bliver genkendt på gaden. Fyrtøjet fra Fyrtøjet og bivognen, Kjeld Petersen fra Kjeld og Dirk og Anders Birkow fra Linje 3. Alle mærkede de opmærksomhedens beruselse og den overvældende tomhed, som kom efter den pludselige succes. Det var sådan, Lars, du havde det efter din lille optræden i Taxa, kan jeg forstå, ikke? Jo, det tror jeg var meget det. Ja. Hvad var det, du gjorde i Taxa? Jeg spillede en læge, der ledte efter sin biologiske far, fordi han skulle have foretaget en eller anden rygmarvs transplantation. Hvor kommer det sjovt? Hvorfor er det så sjovt? Nej, men det er da bare, du har lige sagt, at du gik meget op at lave små spanske filmroller, og så... Nå, det havde jeg overstået på det tidspunkt. Det er meget mere, når man får... okay, du får manuskriptet tilsendt der fra taxafolk, ja, ikke? Det gør jeg. Og så prøv at fortælle igen, du spiller en læge. Jeg spiller en læge, der bor i Sverige, for at køre det meget kornigt, og som opdager, at han lider af en eller anden uhelbredelig sygdom, så skal han så finde sin biologiske far. Og fordi han skal have foretaget sig en rygmarvstransplantation. Og så går han så rundt og leder efter ham. Og det viser sig så at være Leif Sylvester, som fra Røde Mor. Ja, som jo er mekaniker i Kronetaxa. Som er mekaniker. Det viser sig at være ham. Det var en meget tricky historie. Og det, men ender det godt for helvede? Jo, det endte godt med, det var meget, vi mødtes op på Hotel Plaza, hvor jeg sad op, for jeg havde mange penge, fordi jeg var læge. De har mange penge i film altid. Ja. Og boede i Sverige, og så sad jeg deroppe, og så kom han op, og så havde vi en meget rørende, sådan en anden, et møde med hinanden, hvor alt blev tilgivet. Og jeg husker det ikke i detaljer. Jeg husker, at jeg var meget langhåret, fordi at jeg lavede noget andet, hvor jeg ikke måtte klippe mit hår. Og det passede vanvittigt dårligt til en læge. Nej, svensk læge kan sgu godt være langhåret. Jo, i svensk, men så skulle det kun have været langt i nakken. Ikke? Hvad hed du så? Hvad kan du huske, hvad din figur hed? Sikkert Staffan. Jeg kan sgu ikke huske det. Staffan Sorni Music. Nej, jeg var dansker, men jeg boede bare i Sverige. Modtaget. Aner ikke hvorfor. Det eneste problem er, at hvis sygdommen virkelig var uhelbredelig, så var der ingen idé at finde faren jo. Jo, fordi jeg skulle have noget af hans... Det skulle være den biologiske far, ja. Fordi jeg skulle have transplanteret noget fra ham over i mig. Men jeg kan bare, jeg troede, du ville sige, jeg kan nemlig bare ikke huske det. Ikke fordi, at din skuespilpræstation var dårlig. Det kan den ikke have været, Lars. Det ved jeg, den ikke var. Nej. Og det er ikke det, vi insinuerer, eller noget som helst. Men det kunne bare, for jeg sad og ventede, du ville sige, og så blev jeg hentet af Peter Mygind i taxaen, og så var det det. Men det var en lidt dybere historie. Vi var faktisk også i gang med at læse op til et indslag. I dag skal vi høre om Søren og Anne. Søren og Anne var jo ekskæresterne fra X-Factor. De formår stadigvæk at opretholde et forhold, dog kun på scenen. Efter X-Factor har de formået, som det sunde jyske par de er, at holde begge ben på jorden. Og sidenhen er der ikke kommet mere rock'n'roll over parret. Det udvikler sig højt dramatisk. Det var mærkeligt. Så Gry og Carsten sidder og griner derude. Jeg kan sige, det er redaktionen, der har lavet det, og de er helt færdige at grine. De ligger nede på gulvet. Jeg tænker, okay. Det bringer mindre meget små teaterstykker i sådan nogle... Der er en, vi kan ringe til nu, og det er Martin Krasnik, for at vende tilbage til vores USA. Jeg forstod simpelthen det her. Helt seriøst, jeg forstod det. Er det mig, der er idiot? Forstod du det, Lars? Nej, måske jeg sad og ventede... Krasnik, 2 sekunder. Jeg sad og ventede på, at der ville komme noget, men det kom så aldrig rigtigt. Jeg ved det. Nej, det var også lidt uhyggeligt. Ja, jeg synes altså, det var uhyggeligt mere, end det egentlig var sjovt. Nej, men det var heller ikke meningen, det skulle være sjovt nødvendigvis, tror jeg. Nej, men det var vel også. Det var en blanding af spænding, uhygge og det, der hedder suspense. Martin Krasnik, velkommen til De Sorte Spejdere. Tak. Nu med gylp på ryggen. Martin Krasnik, vi har i dag besøg af Lars Brygmann i studiet. Hej Lars Brygmann. Hej Martin. Folkekær skuespiller. Folkekær skuespiller. Kendt for rollen som den svenske læge. Tak så blandt andet. Staffan med rygmarven. Lars Stikker. Sprogø. Lars Stikker. Sprogø. Krasnik, det er ikke mere end et par måneder siden, vi... Det er et utroligt kropslyd, du har. Skal jeg da lige skyde ind, før vi går i gang med det ene interview? Martin, er du okay? Jeg er helt okay, hvad du taler om en af mine kropsdele. Nej, kropslyde. Der kommer bare lyd ud af din krop, som ikke lyder, som om de hører hjemme der. Jeg er bare ude og gå en tur, det er jeg ikke vant til. Nå. Der er også fugle, der er fugle i nærheden. Er du i nærheden af TV2-haven? Nej, jeg er i nærheden af Fugleøen på Sortedamsøen. Ja. Krasnik, det er ikke mere end på måneder siden, at vi snakkede med dig sidst, og i mellemtiden er du så nødt at blive far, kan vi forstå. Ja, det er tillykke. Derfor, jeg går rundt på søen på den her lidt uvante måde. Tak. Tillykke med det, og har barnet kolik siden, men er ude at gå så meget? Forhåbentlig ikke. Ikke mere kolik, end det Hillary Clinton synes, jeg har fået her de sidste par uger. Hvor er det elegant. Krasnik. Krasnik er jo en mand, der aldrig holder fri. Jeg holder af dig, og jeg vil godt gå så langt og sige, at jeg elsker dig. Og det er ikke mange. Du havde ikke fået Svend Delgaard til at lave den der med, ja, jeg har lige besøgt en pige i Næstved, og så pludselig få den over på noget med Hillary Clinton. Og måske kunne Svend Delgaard godt få den over på Hillary Clinton, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg er med. Kræver ikke engang en flyrejse, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg er helt med. Svending svaber. Men nu skal vi tilbage til det, det handler om, og det er jo Pennsylvanien. Hvorfor kaldte de ham ikke bare Henning eller Svend? Hvorfor skulle de absolut kalde ham Svending? De kunne ikke nære sig. De kunne ikke enes. Martin, når I er korrespondentkredse, det skal lige slås fast, du arbejder for Weekendavisen, ikke? Og du er så en af de eneste, sammen med Metros Expresses USA-korrespondent Jeppe Dong, er du så en af de eneste USA-korrespondenter, der ikke rigtig bor i USA? Eller kommer der særlig meget? En lille smule overvurderet det der. Så er der det der med de moderne steder og skikke, der kræver, at fædre er i forbindelse, altså er tæt på deres familie, når der kommer børn, ikke? Ja, det er også så. Men hvor kom vi fra? Skal lige høre, hvad er det for et barn, du har fået? Undskyld, hvad siger du? Hvad for en slags barn er det, du har fået? En pige. Nej, tillykke. De er jo meget mere intelligente og meget sødere og alt det der. Så har du købt stikker til bagruden allerede, rigtige mænd for piger. Hvad for en bil har Martin Krasnik, Anders? Du har ikke en Hyundai, vel, Krasnik? Det har vi snakket om, faktisk, har... i en tidligere weekend. Vi talte om, at jeg har haft en Hyundai, der boede i Jerusalem. Og det var et meget kort interview. Det bliver det ikke mere. Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har haft en Toyota fra 88, nu har jeg en Mercedes fra 82, som vi har fået veteranisk status. Og det hænger lidt i lydpotten. Det har vi jo snakket om. Ja, det er rigtigt. Rigtigt. Brygmand, må jeg lige spørge dig noget? Hvad kører du egentlig i? Ford Focus. Det er en dejlig bil. Det er faktisk en udmærket bil. Har I to biler hjemme? Vi har kun én bil hjemme. Okay. Det er en principsag. Ja, muligt. Jamen, det er kun fordi, at vi har Michael Meierheim herinde, som jo har valgt at købe en Jaguar til sig selv. Og det ville jeg også gøre, hvis jeg var Michael Meierheim. Men Meierheim valgte så at købe... Har han så købt en til konen? Nej, der valgte han så at købe en Hyundai Getz til hans kone. Og der var man til at sige, han vil til sydende gav med kære Bente Meierheim med det. Det kommer vi tilbage til. Krasnik... Jeg skal lige sige en ting. Hver gang, Anders, at vi ikke taler med Krasnik, så kommer der altså lyde ud af ham, som er besynderlige. Jeg tror bare, manden trækker vejret. Altså. Jeg tror, han trækker vejret. Det skal han have lov til. Det skal han have afkørende lov til. Jeg bliver bare bekymret. Du er der igen nu, Martin Hossos. Det blæser lidt. Jeg prøver at gå ned ad en sidegade her, hvor det ikke blæser så meget. Ja. Modtaget. Sådan. Glimmerne. Krasnik, det er i dag, der er primærvalg. Det er enten eller. Det er nu eller aldrig. Det er op eller ned. Det er... Hvad er det for en dag, vi står overfor? Hvad er det, vi står overfor? Ja, altså, I talte jo lige om, noget, en blanding af suspense, fascination og uhygge, og jeg troede, I talte om primærvalget i Pennsylvanien, men det gjorde I måske også, for det er lige præcis sådan, det er jo. Altså, Hillary Clinton, hun skal vinde meget, meget stort i Pennsylvania i dag. Hvis hun ikke gør det, er hun færdig. Men hvor stort er stort nok? Ja, men det er sådan noget med en 15% point, altså rigtig stor. Okay. Rigtig stor. Mange 100.000 vælgere skal stemme på hende og ikke på Obama. Og det skal hun jo, fordi det er altså en mærkelig historie, som det demokratiske parti USA er i gang med. Fordi hun kan ikke vinde. Hillary Clinton har tabt primærvalget. Hvordan? Det er noget af nyheden. Ja, reglerne er jo sådan, at man vinder, hvis man får flest delegerede. Ja. Ikke flest vælgere, men mest flest delegerede. Det er sådan kompliceret, men det er sådan, det er. Og hun kan ikke nå at få flere delegerede end Barack Obama. Jamen. Så hun har tabt. Med mindre Og her er indlagt sådan et lille levn fra fortiden i det demokratiske partis valgsystem, medmindre hun kan overbevise de superdelegerede. Og de har ikke noget at gøre med vælgerne, for det er partipamper og partiledere og sådan noget. Så hun kan overbevise dem om, at de skal pege på hende i stedet for Obama. Så kan hun lige snige sig op forbi ham. Krasnik. Og så kan hun vinde. Hvordan bliver man superdelegeret egentlig? Det gør man, hvis man er partipamper. Ja, du får... Tidligere præsident. Ja. Tidligere præsident kan også gøre det. Senator, den slags. Men det er simpelthen en titel? Ja. Ja. Så får man lov til at møde op på konventet til august og stemme, bare fordi man er steg. Ikke? Ja. Og, det, og hun vil simpelthen prøve at overvise dem nu om, at selvom hun taber, så vil det være forfærdeligt, hvis de ikke peger på hende, fordi Obama bare vil tabe kæmpestort til efteråret til McCain. Og det er man jo lidt optaget af, det der med at vinde det rigtige præsidentvalg i det demokratiske parti. Ja. Og hagen ved det, det er jo altså, at hun er ved at prøve at overbevise de superdelegerede, altså sit eget parti, om, at de bare skal sige, okay, det kan da godt være, at vi har været i gang med et halvt års primærvalg, og at vælgerne, flertallet af vælgerne har peget på Obama, men det skider vi på, så i stedet for peger vi på Hillary. Men... Det kunne man jo måske godt formodes til at tro, vil skabe lidt problemer blandt de sorte amerikanere, for eksempel, der støtter Obama, eller bare dem, der har stemt på ham. Men dem... Det er et godt spørgsmål, Anders. Vi skal bare ud. Kunne slippe afsted med det egentlig? Det kunne hun godt slippe afsted med. Altså, lige nu er det virkelig oppe af bakke, fordi der dog er en vis skepsis i det demokratiske parti mod på den måde, simpelthen bare fuldstændig at desavuere vælgerne. Ikke? Hvad så siger man husker jo en vis bitterhed blandt demokraterne i Florida, hvor man netop sagde, at det var da ligegyldigt, at den demokratiske kandidat havde fået flere stemmer. Men det er altså det, hun nu er i færd med at gøre. Ikke? Martin, hvad tror du, der sker i aften? Eller i morgen? Derovre i aften? Ja, derovre. Ja, der tror jeg, at hun vinder, men ikke så stort, som hun skal. Og så vil der komme en hel masse, der vil sige, nu må du sgu simpelthen lige at trække dig, Moster, så vi kan komme videre med det her. Nu stopper du. Altså, det handler jo altså trods alt om at vinde præsidentposten. Så nu er nok i gang med det, i stedet for at slå på hinanden. Martin, tror du, hun vil trække sig? Det vil hun sige nej til. Nej, hun vil ikke trække sig frivilligt. Helt sikkert ikke. Hun trækker sig enten i juni, det næste dato, vi skal kigge på, i juni, når det viser sig, at Obama har vundet. Og færre de tidspunkt, du gør det på. Siger, okay, vi stemmer på Obama. Ja. Han har vundet, trods alt. Eller først til konventet til august, hvor vi så simpelthen får et mod wrestling show på allerhøjeste plan, hvor de to parter vil forsøge at overbevise de her pamper om, at de skal vinde. Og hvis det sidste sker, så tror jeg sgu, at det demokratiske parti taber med det største og huleste brag nogensinde altså, til november. Hvis Hillary bliver deres kandidat, så tror du, de taber meget stort? Ja, det er helt overbevist om, fordi hun kan kun vinde ved at bruge de mest unfair midler, og det vil betyde, at alle de mennesker, som man faktisk har fået frem til primærvalget, altså alle mulige vælgergrupper, som normalt ikke stemmer i stedet sorte fra de store byer og forsteder osv., de vil jo simpelthen sige, skal vi stemme på hende? Altså, Martin, Martin, vi har et minut til, vi skal have nyheder, og mit spørgsmål er, lyder, hvordan går det i McCain-lejren? Hvad sidder han og puster med? Hvad går han med overhovedet? Jamen, man kender, det er jo det sjove ved det. Altså, hvis det havde været helt normalt, så havde demokraterne jo nu allerede fundet deres kandidat. Og så ville de jo gå og kunne løje med, hvad McCain laver. Han er jo i gang med at pusse, om man så må sige, sin base af. På den helt fantastiske måde. Sagde du, han pusser sin base af? Ja, han pusser basen af. Og det kan man slet ikke mærke til, jo. Han går rundt og... Ja, sådan det, som man sagde derovre. Ja. Og det gør han ved at tale med temmelig ekstreme prædikanter og religiøse fanatikere osv. osv. Altså dem, der udgør kernen i det republikanske parti. Og det opdager man jo slet ikke, fordi alle fokuserer på Hillary og Obama. Så han er simpelthen så glad. Så kan han gøre sig gode venner med den ekstreme højrefløj, de religiøse og prædikanterne osv. osv. uden at der er nogen, der opdager det. Martin Krasnik, tusind tak for din analyse. Du er vores ven. De sorte spejderes og Weekendavisens USA-korrespondent. Krasnik, helt sparnet. Det gør jeg. Hej. Moin. Nu er Mie Rasmussen klar med betalende nyheder. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spejdere. Og vores anden time i radioprogrammet i dag blev startet eller blev indledt med Erasure, nummer, der hedder Little Respect. Valgt af vores gæst, Lars Brygmann. Ja. Dejlig nummer, Lars. Synes du det? Ja. Og nu kan du jo selv følge med i sms'erne. Og der er rigtig mange, der lyder... Hej, spejdere. Hvor er det godt, at I har Lars Brygmann i studiet. Helt så sig, at Virginia Woolf var fantastisk. Med venlighilsen Mette. Det her med at gjort, ja. Lad dog Lars få lidt taletid også. Mm. Hej Lars, keder du dig ikke derinde, spørger Claus. Ja, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg har det, jeg hygger mig. Altså, nu var det jo meningen, at jeg skulle gå i virkeligheden. Ja, fordi men, at, vi havde lavet en aftale, at det kun skulle være en time jo. Ja. Men er det okay, du bliver her lidt mere? Ja, men jeg ved, jeg bliver måske en hel time, fordi jeg... Men så går jeg bare på et tidspunkt. Jeg annoncerer det lige inden, ikke? Det finder jeg. Ja, tak skal du have. Det er godt. Men hvis du går, så er det ikke, fordi det er kedeligt? Nej, nej, nej. Okay. Ikke. Okay. Det er noget med noget afhentning af børn. Det er noget med børn, ja. Ja, skal jo passe. Fedt ord, Lars. Ja, det står der også. Står der her. Ja, ja, sådan er det. Og hvorfor, hvis det nu var Metallica, hvorfor at Omega-uret hedder Speedmaster, og det, der har været på månen, så skulle det hedde Moonwalker? Det her hedder faktisk Seamaster. Det er jo Seamaster. Og det er fordi... Ja. Men vores hedder... Hvorfor hedder det Seamaster? Jeg hedder Speedmaster. Ja. Mm-hmm. Fordi det er dykkerur, faktisk. Ja. Mm-hmm. Og så er det vores et racerur. Ja, men vores er jo ikke vandtæt. Det er Seamaster. Jo, men kun ned til 1,5 centimeter. Du kan ikke engang, hvis du er i nærheden af et meget, meget fugtigt hjem, så vil det simpelthen gå i stå. Det kan ikke arbejde. Til. Ja. Jeg tror, Speedmaster har et højt G-punkt. Altså, det kan klare meget acceleration, ja. Ikke? Det har været ude at flyve med Concorden flere gange. Uden at det tog skade. Ja, faktisk. Vi skal spille noget tættespingo i den her time. Det når du måske nok ikke, Lars, at være med til. Det er spændende, okay. Om du når det. Hvor køber man plader hen til det? Dem køber man inde i fantasiens verden. Okay. Man behøver sig. Er det i Bent på hovedbanen, kan man også købe det. Ja. Lars, der er også mange, der har rost forestillingen, som du spiller i øjeblikket på gasværket, som hedder Hvem er bange for Virginia Woolf? Er der stadig billetter at købe? Det har der ikke været en måned, desværre. Nå. Jeg lønner, at jeg kunne sige det, men der er prophammerne udsolgt. Og ikke sådan, er der nogle gange nogen, der ikke bliver afhentet, hvor man kan gå hen og få nogen ved indgang? Ja, det kan da godt være. Jeg kan ikke udelukke det. Nogle gange ser jeg en tom plads, hist og pist. Mm. Men det kan være, fordi der er nogen, der besvimer en gang imellem under forestillingen. Og det er der faktisk. Ja, er det? Tre gange er den blevet stoppet, forestillingen. Nej, fortæl. Jamen, det sker bare pludselig, mens man står og spiller derop, så er der nogen, der råber meget højt. Er der en læge til stede? Og det virker jo som... Og så kommer Staffan fra Malmø, tredje karakter. Og så er der er næsten altid en læge til stede blandt 700 mennesker. Ikke? Og så stopper man, og så går vi væk fra scenen. Og nu er vi blevet vant til det, så går vi bare ud og drikker øl ude bagved, som vi altid gør, som skuespillere altid gør. Men Anders, du har også prøvet en gang, da du lavede teaterstykke på Bellevue-teateret. Ja. Jo, men er det samme sted, Lars, at de besvimer? Nej, det er forskellige steder, jeg vil sige. Det er ikke, jeg tror ikke, det er på grund af uhygge. Det er måske især folk, som er lidt oppe i årene, måske endnu ældre end jeg er, som ikke er vant til at sidde ned så længe. Og så er det jo, og så er det ubehageligt, det der foregår på scenen. Det er jo skænderi og svin. Det er derfor, jeg tænker, at det kunne være nemlig, fordi i den forestilling, min bror og jeg lavede, der var det absolut samme sted, at de dejsede omkring, fordi at min bror var inde i en udredning omkring det hvide snit, som er meget grafisk. Okay. Og det var altid mænd i 50'erne. Som du, Lars. Okay. Og det er jo ret alvorligt, men jeg kan bare huske, fordi... det var heldigvis ikke mere alvorligt, end at det næsten altid bare ildefindende var lige... Men det var også, og så var det jo det heldige, at der var en læge på scenen, men så stoppede jo forskningen også. Men der kunne du da godt, som din karakter for taxa måske, have skrevet ind der, men det har du valgt ikke. Jamen, ham har jeg ikke taget med på scenen. Nej, det er nok også vigtigt. Men det kan bare huske, din store fortalte, Anders, er der en læge til stede, eller sådan nogen, der råber? Det gør man. Og så er der ikke rigtig nogen blandt publikum, der tænker. Og der er helt sikkert siddet en læge. Altså, ja, det er Klampenborg. Det er Klampenborg. Det kan jeg love dig for. Det er nord for København. Cirka 40% af publikum. Men ellers kommer bare ud fra døren og råber ud mod havet. Ja, nemlig. Er der en læge til sted? Ja. Og så må Peter gå ned og ødelægge forestillingen på grund af det. Og pludselig... Ej, men det er jo godt at kunne være lidt multitasking-agtig. Og jeg har også indtryk af, at mange af de læger, der sidder i salen, tænker også... Når nu han er på arbejde, den læge, der sidder op på, eller står på den scene, så kan han vel også lige få flyttet luksuskorpus ned. Og det eneste problem er, at fordi der på Bellevue er jo en balkon, og på et tidspunkt havde vi en dejser på balkon, og der er altså rimelig lang vej fra scenen, hen over bagscenen, ned gennem salen. Det er jo Arne Jacobsen, det er jo ikke designet efter sprintmetoden, så det tager sådan noget tid, før han kom derop. Så var der i mellemtiden en reservelæge, som var i gang allerede. Og så opstår der det meget uhyggeligt, når der er flere læger om én patient. Hvilken behandling skal man så? Altså, hvem er det den læge, der først kommer frem? Det var det så her. Det tror jeg, der er en uskreven regel om, at det er så den læge, der først er nået frem. Mm. Men der er jo mange, man skal jo have personen ned og... Men det sker jo sjældent. Altså, hvis man nu sidder i teater, og man kan se, der er noget stuk på vej ned, eller et eller andet, der er ingen, der råber op. Er der en murer til stede? Er der en tømrer til stede? Man kan mærke, at konstruktionen knirker. Det er altid læger, det handler om. Ikke? Der må være mange faggrupper, som sidder og tænker, det var da fandt. Altså, hvorfor bliver vi aldrig kaldt op? Ja, det er faktisk rigtigt. Er der en akvariehandler til stede? Er der flymekaniker til stede? anything. Lars, nu når du så er færdig med det, hvad skal du så lave en? Så er det jo sommerferie. Nej, så skal jeg til Grækenland og lave film. Upsan. Ja. Det er Samos. Kom den ud. 73. Nej, ja, det, i 8 uger skal jeg faktisk til Grækenland. Til Tinos, en lille der hedder Tinos. Tinos? Nå, det er det. Fortæl, fortæl. Jamen, det er en græsk film, vi kunne. Kun med græske skuespillere. Og så mig. Så jeg er ved at få stødet mit græske af, og det ligger langt væk, kan jeg mærke. Det skal vi lige frem. Hvad skal du spille? Jeg skal spille en mand, der arbejder i vildlandet i tysk firma, en dansk-tysk firma, som leder efter et eller andet projekt, fordi alle bliver fyret omkring ham, og så finder han ud af, at jeg starter jeg vil placere et elektricitetsværk på en lille undseelig ø. Han får nogle EU-midler, tager derned, er meget uvelkommen dernede. Og så handler den sådan lidt om det der møde mellem en mand, der kommer fra et udviklet land, synes han selv, til et lidt mindre udviklet land, og hans arrogance. Det er sådan lidt en komedie, men jeg spiller ved Gud hovedrollen. Du spiller hovedrollen, det er en græsk film, men ja, er du den eneste dansker på sættet? Det er. Du er den eneste dansker på øen? Må jeg spørge noget? Susanne Bier, Hugh Grant, står der i avisen i dag, ikke? Mads der bliver Mikkelsen, man lidt træt. Se mig, jeg er med i James Bond, og Ulrik Thomsen, russer i det hele. Ja. Hvordan finder et græsk filmselskab et helt sæt ud af, at Lars Brygmann findes? Jamen, det er jo bare at åbne en græsk avis, er det ikke det? Det vil jeg da tro. Jeg ved det ikke. Altså, ja, men det, du har da jo, helt det ret. Må være noget. Du har da helt ret. Jeg blev kontaktet, fordi de har set mig i rejseholdet i Grækenland. I et eller andet. Jeg ved ikke, eller det kan godt have været, at det var taxa, altså som læge. Jamen, men de har set en eller anden film dernede, eller også var det Til døden og skiller. Jeg ved ikke, hun snakkede bare om, hun har set, og hun ville meget gerne bruge mig, og så har der været lange forhandlinger om det. Hvor er det fantastisk? Men sikker på, at det eksisterer? Er du ikke kommet ned, så er det pyramidespil? Det har jeg undersøgt. Altså, Timeshare-lejligheder. Så det findes dernede, og det er, skal bo på et hotel og sådan noget. Jeg tager min familie med dernede. Ej, hvor er det hyggeligt. Uger. Lars, hvornår starter det? Hvornår starter det arbejde? Jamen, jeg slutter på Virginia Woolf på torsdag, så tirsdag flyver jeg til. Må jeg spørge dig om noget så? Må vi ringe, vi går på sommerferie 23. maj, måtte vi ringe ned bare et par gange i løbet af maj og høre, hvordan det går? Det må I godt, ja, det må I meget gerne. Det. Men hvad hedder filmen? Men jeg tænker også på, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Den hedder noget på græsk. Men jeg tænker også på det med Kashmir den 14. maj. Jeg ved ikke, om man kan tage dansk radio dernede. Netradio, ikke noget problem. Hvis du bare har internet på hotellet, så kan du høre det. Det finder jeg. Det er en aftale. Kære lytter. Det er fantastisk. Du er vel også en af de første danskere, der har hovedrolle i en græsk film? Det tror jeg måske også en af de sidste. Carl Stegger havde det jo. Stegger havde det, ja. Sproget havde to. Og men så det var den forsvundne fuldmægtige på græsk. Dirk har spillet mange af sine største roller igen, også på græsk. Det er relativt imponerende. Okay, godt. Vil du som skuespiller, nu skal vi lige runde det her. Vi skal måske også have lidt musik. Nå, det var Susanne Bier og Hugh Grant. Er det så stor en bedrift at få Hugh Grant med i en film? Mener, skuespillermæssigt, hvordan vil du som fagmand bedømme Hugh? Jeg synes, han er meget dygtig, altså inden for de der ting, han laver. Men han spiller jo det samme hele tiden. Jo, men det der også, altså hvis det fungerer, hvorfor skulle man så lave det om? Fuldstændig, det er fuldstændig. En læge gør jo også det samme dybest set hver gang. Jo, og jeg tror også, det minder da også, det jeg laver er vel også lidt det samme. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Og det var det, jeg ville vente på. Nå, men det var med Hugh Grant, altså hvad, kan vi gætte lidt, vildt gætte Anders Breinholt på, hvad han skal spille? Jeg tror, han skal spille en midalderen, lidt sådan lidt forpjusket fyr, der er enormt charmerende, men han måske har lidt svært med piger. Meget, meget sød, men er sådan lidt enebor er han ikke, men han har sådan socialt svært. Men det skal nok gå, og han klarer sig på hans skælmske blik. Ja, og så er der en lidt halvbuttet pige, der er den lidt... Han kunne få modellen, det vil han ikke, han vil have den pigen, som er lidt mere nemlig, ikke? Som er lidt mere mindre interessant, men alligevel viser sig at være svanen. Altså nu har jeg ikke set det der i dag i avisen, men er det noget aktuelt? Jamen aktuelt er vist Susanne Biers nyeste film. Jeg har bare lige læst Ekstrabladet, mens jeg var ude at ryge her, mens der var nyheder, og eller læst det så meget sagt. Jeg bladrede igennem avisen, og der det er også at læse. Kunne jeg se, at hun åbenbart har fået ham med. Okay. Så det er jo udmærket. Ja. Men det skal ikke laves i Grækenland, vel? Så fint er det. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Den optager vi på Vesterbro. I Grækenland, der laver de en film i år. Det er rigtigt. Og det er... Og når du så skal til... Undskyld, jeg kom til at trykke øjeblik, Peter. Når de så skal... når der er deres Bodil, den græske Bodil, hvad hedder den? Olympos Awards. Helena. Ja, Helena Awards. Ja. Så må vi også ringe til dig der, for der skal du da helt sikkert ned og have nogle priser. Hvis jeg må tage telefonen, for nogle gange må man ikke tage telefoner med ind. Altså, til de der. Det kan man også bruge, om du er nomineret til en Helena for bedste mandlig birolle, eller selve filmen nomineret, så du bare inviteret. Hvorfor siger du birolle? Nej, så bedste mandlig hovedrolle. Nå. Eller om det er selve film. Hvis det nu er hele filmen, der skal have en Helena, hvilket jeg går ud fra, så kan det godt være, at Lars ikke er nomineret i hovedrolle, det tror jeg, men worst case scenario. Og så er du måske bare med som staffage for at trække medierne til. Og i den situation kan du godt tage telefonen. vi tager et skridt ad gangen, ikke? Jeg skal lige, jeg overstår lige Virginia Woolf først. Det tager lige et stykke. 8 uger på Timnos. Tak. Hvad er det, vi hører, Anders? Oh, ja, ja. Det er dine hovedtelefoner, Lars. Tag dem på, far. Tag dem Lars, på. Nej, det skal du ikke sige. Det skal aldrig ske mere. Det er ikke dig, der har gjort nogen fejl her. Det var Camille med De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige, som er Home is Where It Hurts. Sådan der. Der er mange, og nu får du meget ros, Lars. Ja, for os lige overkanten. Men jeg vil også lige sige tak til alle de lyttere, der har rost vores arbejde i dag, Anders. Og det er ikke for at være selvsmælende noget. Anders og jeg blev spurgt, om vi, hvad hedder det, vi ville være chefredaktør for en dag for Metro Express, gratisavisen. Ja, og det var og det var derfor, vi i går. Der var heller ikke nogen løn involveret, Anders. Nej. Men det var fordi, det er en gratisavis. Ja, lige ja, åbenbart. Det er en grund til, at det bliver gratis. Ja. Og det var vi i går, og resultatet af det er ude i dag. Og hvis man vil læse en, lad os bare kalde det en hæderlig avis, vil jeg sige. Altså, det... Så skal man da tage Metro Express på en togstation, eller hvor folk... Det er den grønne lille satan. Ja, det er den grønne. Ved siden af den røde og den blå lille satan. Med to flotte fyre på forsiden. Ja, synes jeg. Hvis du havde mulighed for at... Hvorfor kigger du så mærkeligt på mig, Lars? Nå, men det er fordi, jeg sidder og tænker på, hvad består, det kan du fortælle, hvad består arbejde i, og hvad chefredaktør for en dag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at det består i, at Anders og jeg mødte klokken 9.30 i går morges, inde på Metro Express. Det er chefredaktør tid, simpelthen. Ja, okay. Og så mødes man, så holder man en lille præmøde med den rigtige, eller den, der ellers er til daglig chefredaktør, og så klokken 10 har man redaktionsmøde med journalisterne. Ja. Find ud af, hvilke historier er der, hvad skal vi gå efter, er der sket noget over weekenden, noget, der skal følges op på for ugen, der vi er gået ud af. Hvad sker der i den her uge? Hmm. Og så byder redaktionen sig ind med gode idéer. Og jeg tænker bare, det er sjovt, vi har lavet radio i 4,5 år, Anders og jeg nu. Og det er første gang, vi så holder et redaktionsmøde, hvor vi er der samtidig i hvert fald. Vi har aldrig gjort det her på programmet. Det var en mærkelig oplevelse. Så det var en mærkelig oplevelse at prøve at holde det et sted, som egentlig man kun lige var en dag. Hmm. Men var det så sådan, så chefredaktøren for Metro Express lavede De Sorte Spejdere? Det var nej. Ikke sådan et bytte? Nej, det havde han ville sikkert gerne. Der tror jeg, at ploven stopper. Men der sagde man simpelthen, for det er jura. Sagde, det går ikke. Det går ikke, fordi... At hertil. Ja. Ja. Og så der var i forvejen problem, om det er jura. Ja, så lavede vi din interview med Lonnie Devanché. Ja, som nu hedder Lotte Kjær. Ja, hun har lavet en plade. Og så gik vi... Som hedder Tæt på. Herind og lavede radio. Og så gik vi tilbage igen ud på avisen. Og ligesom fulgte arbejde. Hvilke Ritzau telegrammer skulle i avisen? Hvilke Ritzau telegrammer skulle ikke i avisen? Ja. Og ligesom finpudsede den. Og så... spillede selv med input, jo. Ja, nej, vi siger det. Og Jeppe Dong, som jo altså er Metro Express amerikansk knytnæve, var jo også i spil med en kommentar, som jeg synes er meget vellykket. Kaspers klumme i dag, Kasper fra Thy, den er jeg meget glad for. Kasper er jo vores ugentlige husven, som er landbrugselev i Thy. Han er 18 år gammel. Han har skrevet en klumme i dagens avis. Ja. Jeg har anmeldt en bil. Anders snakker om, du har tips til Trends hedder det. Boligsiden. Boligsiden, ja. Så alt i alt en god avis, når man alligevel sidder i toget på vej hjem. Problemet er, når man så som chefredaktør åbner de andre aviser, så har man åbnet med rædslen i rygmarven omkring, at de har fundet ud af noget, som vi ikke har fundet ud af. Ja. Og der må jeg sige, af der blev vi brændt for Susanne Bier og Hugh Grant. Og Lars, havde du været her i går, så havde vi jo kunne smøre den græske sensation lige ud over siden, hvor den hørte hjemme. Men sådan er det. Så skulle det ikke være. Det skal man ikke ærge os over. Vi skal bare glæde os over, at den kom ud i dag. Men kunne du ikke se, Anders, vi havde hedder det Brygmand i græsk hoveddrama i græsk film. Græsk drama. Brygmand i græsk drama. Ja. Jamen, den vil... Jamen, nu selv er det den. Det er rigtigt. Den kommer i juli. Den kommer. Ja, den skal nok komme. Ja. Jeg vil godt introducere et indslag. Ja. Tænk gang, det er det andet indslag, vi har på halvanden time. Og det er jo også et indslag, der kan inspirere Lars til den kommende rolle. Det er et indslag, der hedder Dialekt og Diktion, sjov med tyskere. Og det er jo simpelthen en af de... det består ikke meget andet, end det er. Det er sjovt at høre tyskere snakke engelsk. Ja, eller prøve, ikke? Eller prøve på at snakke engelsk. Og det har det været lige siden 2. verdenskrig sluttede. Vi har dog bare ændret konceptet en smule i dag. Vi fortsætter naturligvis med at lave sjov med tyskerne. Ja. Det er som bekendt altid sjov. Men der, udover at jeg læser op, nu kan jeg godt høre, men prøv at få det til at lyde, som om jeg ikke læser op. Der skal vi også lave sjov med amerikanere. Og det er redaktionen, der har et indslag. Og hvis det er lige så godt som det forrige, vi spillede, så ved jeg, at det her det bliver rigtig godt. Ikke? Det forrige, vi spillede, var jo? Det var det der med Anne og Søren. Nå ja. Kukuret. Ja, det var måske ikke. Vi har fundet et klip, hvor at Snoop Dogg, han synger på tysk, og det gør han i forbindelse med en reklame for et tysk teleselskab. Men hov, er vi så ikke i gang med at lave sjov med amerikanere? Vi har ændret det lidt, som jeg startede med at sige, da jeg introducerede indslaget. Det er vel ikke ændret lidt, det er vel ændret 180 grader? Det kan man sige, men her er det amerikanere, der snakker tysk, og det er Snoop Dogg i en reklame for et tysk teleselskab. Okay. Schon ist es auf dem Weg zu sein, so die Biene durch den Sack kann sein. Du in dem Weg, sein in mein. Schon ist es auf dem Weg zu sein. Schon ist es auf dem Weg zu sein, so die Biene durch den Sack kann sein. Du in dem Weg, sein. Sådan. Og så marcherer, kan man simpelthen høre, hæren marcherer nedenunder. Det kan, var de, de kan ikke mere så. Ja, det hævdes. Det hævdes. Okay. Ja. Det er imponerende. Det var svært at høre, synes jeg. Ja. Det var overordentligt svært at høre. Et tosset godt indslag, vil jeg sige. Det jeg var, synes stadig, ja. Det er at stramme konceptet lidt, at vi pludselig nu går grin med amerikanere. Ja. Nu skal jeg, ja, der er lige flere, der har skrevet, at de har prøvet at løbe hele byen rundt efter Metro Express, men de er revet væk. De er revet hvis væk. Det er tilfældet, ikke? Hold da op. Hold da kæft. Så skulle man måske bare lave den samme avis i morgen, fordi så prøv lige, gode... prøv lige at sige det en gang til. Det vil sige, at altså, de er revet væk? Ja, at der er mange steder i by i landet, hvor folk har været hen for at få for avisen, der er simpelthen ikke flere. Og der plejer altid ikke rigeligt med Metro Express ved en trætiden, ikke? Jo, jo. Her er der et stykke musik, du har valgt, Lars Brygmann. Det er rigtigt. Det er kendt. Det er svensk. Og det er dejligt, der. Ja. Kongen er død. Ja. Kunne du tænke dig at give en tur i Fort Fosen en dag, hvor du bare sad og spillede musik for os? Åh, oh, det kunne jeg godt. Det kunne jeg. Må vi sidde på bagsædet? Ja, jeg har plads. Altså, jeg smider bare børnesæderne ud, så kan I sidde der. Har du godt anlæg i bilen? Ja, det synes jeg selv, jeg har. Og det er der, jeg hører mest musik, faktisk. Det er der, man skal høre. Ja, det skal den nemlig. Kendt og nummer, der hedder Kongen er død. Vi havde Rikke Øksner fra Roskilde Festivalen, som er musikchef i studiet, og vi burde egentlig spurgte hende, hvorfor Kent egentlig ikke spiller på Roskilde i år. Det forstår jeg ikke. Mm-mm. Men de spiller, det har de spillet i Danmark i øvrigt, det er måske derfor, men stadigvæk, nej, de burde spille der. Men de spiller til sommer på et grønt område her på Amager, der hedder Tiøren. Hvornår ved jeg ikke, men det kan man jo finde ud af på det der internet. Ikke? Lars, var det Tilos, den skulle indspilles på? Tinos. Tinos, okay, fordi der var bare en... Lytter, der har været på Tilos for 2 år siden, hvor der er mange geder og 2 taxier. Men ja, jeg har lige et spørgsmål til redaktionen, imens I snakker om det. Ja, kan vi finde Brian Mikkelsens anbefaling af vores program? Ja. Kan vi finde den frem? Så kigger redaktionen mærkeligt. Brian Mikkelsen, vores kulturminister, anbefalede folk at lytte til vores program for kort tid siden. Jeg tror, det var 14 dage siden. Fordi han i forbindelse med en cirkuspremiere i hotel eller i Cirkus Arena, ja. Var... havde haft snotten fremme og sige, gå der i cirkus i deres katalog. Så var nogen, der blev herresure, blandt andet Cirkus Benvejs, Cirkus Dannebro, Cirkus Arli, Cirkus jeg ved ikke hvad, Cirkus Gumbag og så videre. Hvorefter Brian sagde, jeg vil anbefale alle cirkus i ja. Alle kataloger. Ja. Og det er så der, så ringede vi og sagde, anbefaler det også os? Ja, siger Brian. Anbefaler os, og folk lytter til os. Og så ved jeg ikke, om det er det, der har gjort, at vores statsminister, Anders Fogh Rasmussen, nu er gået ud og sagt, nu stopper du. Det er nemlig det, vi skal frem til. Jeg vil bare se, om vi kan nå at finde, nemlig den er der. Nu skal jeg høre, det her følgende anbefaling. Vi bad så Brian Mikkelsen om at ringe ind. Han sad tilfældigvis i ministerbilen, var på vej til at åbne et børnebibliotek i Slagelse. En BMW, kan jeg sige. En BMW 745. Ja. Og det, der så sker, det er, at han laver følgende anbefaling af vores program. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram med 2 suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange... Kugleskørt. Og jeg kan godt lide, at... Kugleskørt, ja, ja, hvad prøver jeg? Lars, som... Kugleskørt. Kugleskørt. Kugleskørt. Så ved man bare, at når kulturministeren har givet en det stempel, så er den god nok. Også det kommer jo... Det lyder ikke oplæst. Problemet er bare, at... Anders Fogh Rasmussen har sagt stop. Han har valgt at sætte... fortæl historien. Jamen, i et svar til Enhedslistens Per Clausen, svarer han... Det siger derfor sig selv, at en minister bør afholde sig fra en sådan optræden. Som i De Sorte Spejder. Som i det hele taget anbefaler noget, tror jeg. I det hele taget, man ikke går ud og anbefaler noget som helst. Brian Mikkelsen har tidligere sagt, at jeg optræder hundredvis af brochurer og forår rundt omkring, og jeg opfatter mig selv som ambassadør for forskellige kulturinstitutioner. Jeg vil opfordre alle til at gå i cirkus. Det havde han udtalt. Og han vil også opfordre alle til at høre radio. Ja, generelt. Ja. Alle former for cirkus. Hvis et cirkus spørger mig, om jeg vil skrive forår, så gør jeg det. Til næste år er det Benevejs, Dannebro eller Arli, så gør de det, lyder løftet fra den cirkusglade minister. Men det er altså der, som foregår ind og sagt, det er en reklame. Når en minister midlertidigt optræder i en publikation, som både formelt og reelt må betragtes som reklametryksag for en navngiven virksomhed, så er der efter min opfattelse tale om en anprisning af det pågældende virksomhed og dennes produkt. Der kan man sige, at der ved vi, at vi har en justitsminister, som jo Der var noget med nogle barnesæder. Det er ligegyldigt. Der var noget med noget tøj fra Munde. Og det er lidt ligegyldigt. Det er lavet slippe igennem, fordi hun er så stærk. Hun er fagligt. Jeg vil sige, det der er det fede ved at have en justitsminister, det er, når hun siger, der er et problem med nogen, der kører for stærkt på vejen. Der er et problem med vold i gaderne. Der er et problem med noget. Hvad gør vi ved det? Hårdere straffe. Hårdere straffe. Og det er jeg glad for, at vi siger. Nu er det bare som om, at hun ikke rigtig kan komme igennem, Lene Espersen, med hårdere straffe. Argumentet længere. Det er som om, at jeg ved ikke, og man kan ikke høre det nok. Men jeg ved bare ikke, om folk de har fået nok af at høre det nok. Så nu, ifølge Politikken i dag, jeg læser bare, for at løse problemet med terrormistænkte udlændinge i Danmark, som ikke kan udvises af frygt for tortur i hjemlandet, satte justitsminister Lene Espersen nu på at gennemføre den omstridt ændring af den danske retspraksis. Ministeren er parat til at udvise til såkaldt torturvenlige stater, blot hun får en diplomatisk forsikring om, at hjemlandet ikke bruger tortur. Det er en mærkelig ordsammenstilling. Tortur og venlig. Ja. Torturvenlige stater. Torturvenlig. Vil I betragte jer selv som en torturvenlig stat? Ja, det vil vi vel egentlig. Det er det, der hedder positiv sprogbrug. Og det er, man skal sige ja. Det er sådan noget, man også lærer på skuespillerskolen. Man skal sige ja, ikke? Jo. Man skal ikke sige nej. Nej når man siger torturvenlig, så siger man også ja. Nej, venlig klinger bare sådan i en anden retning. Drabsvenlig, en anden også. Drabsvenlig, ja. Voldtægtsvenlig. Incestvenlig. Incestvenlig. Pædofilvenlig. Ja. Det betyder egentlig, at man er positiv overfor ideen. Man er pro-pædo. Om at rive neglene af på en eller anden måde. Jeg vil ikke forholde mig afvisende overfor det. Jeg er negleafrivningsvenlig. Jeg holder mig da ikke. Jeg vil da gerne slukke den her cigaret i dit øjenæble. Det skal ikke være det. Jeg slår dig rigtig hårdt med en bambuskæp på fodet lige der ved fodsvaret. Eller lade små ting vokse op gennem dig. Ja. Nej, men det er det, Lene Espersen har gået ind og sagt. Det skal sgu ikke være det. Hvilket land er egentlig torturvenlig stat? Vi kan sige Jordan er der ved at være derhen af Saudi-Arabien, Kina. Hvor har de ikke rigtig så meget tortur længere? USA. Ja, men det er jo kun nede, når de har orange tøj på. Grækenland. Frygteligt. Der skal du ned i 8 uger. Det var dengang. Det er meget anderledes nu. Jeg var på Kreta en sommer, og det var dengang, jeg arbejdede i Falsk Redningskorps og gik meget op i brandslukningskøretøjer. Ja. Det gør jeg stadigvæk. Der på Kreta, der havde man fået fuldstændig nye landeveje. Altså asfalten, hvis man stod på skateboard eller rulleskøjter, så ville det bare have været mekhavet, ikke? Altså det var virkelig. Og så helt nye brandbiler. Alt andet lige en lort. Men lige brandbilerne og vejene, så fandt vi så ud af, at hele EU-kommissionen havde skulle snart komme til Kreta. Og så var der en eller anden guide for det der rejseselskab, der sagde, prøv lige at køre 100 km vest, eller hvad ved jeg. Og så kørte man så alle andre veje på hele Kreta, undtagen lige de udvalgte veje, hvor kommissionen skulle køre. Der havde man så valgt for Strasbourg, eller hvor det var henne, at kaste penge efter netop de veje. Og brandslukningskøretøjerne, det gik de meget op i. Kreta er et asfaltvenligt. Og da man så kom uden for det der, så var det bare lort. Altså, hestetrukne brandbiler. Ja, fuldstændig. Og de kunne alle sammen tysk gjort dernede, fordi at, der er mange grækere, der har været gæstearbejder i Tyskland. Nå, ja. Den kunne du lige tage med dig til Grækenland, Lars. Jamen, jeg synes, det er slet ikke dum. Og så prøv. Man lærer jo hele tiden også. Det er rigtigt, ja. Lars, vi skal sige farvel til dig nu. Og det, vi har faktisk sagt, du bare selv skulle sige til, men nu er den bare 20 minutter i 4. Jamen, jeg skal faktisk også til at gå nu. Og du skal igennem myldretidstrafik og sådan noget, ikke? Ja, det skal og jeg. Du skal igennem myldretidstrafik i en fokusstation. Nej, jeg vil også tage en vogn. Eller også prøver jeg at tage metroen, for at se, om jeg ikke lige kan få fat i en metroekspress. De er jo blevet reddet væk. Ja, men altså, nu kan jeg jo bare rive dem ud af hånden på en eller anden, jo. Det er jo rigtigt. Du er skuespiller, det er faktisk rigtigt. Har du stadig de skilt for rejseholdet? Det slipper jeg ikke uden videre. Det kan jeg tro. Nej, det tænkte jeg. Lars Brygman, tusind tak, fordi du kom. Tusind tak. En stor fornøjelse. Det var dejligt. Og vi mener seriøst, må vi ringe til dig, når du er i Grækenland, i gang med lige for at tjekke op? Det må jeg godt. Tak. Og jeg tror ikke, der er nogen tidsforskel eller noget. Det er jo bare... Nå, det er bare... Ikke noget særligt. Men kl. 12 kan det godt være, at jeg sidder og spiser moussaka. Ja, så vi ringer først efter 2. Fint. Det der hvidløg. Jeg mener, det er det, de er jo glade for. Først i noget, det skal du passe på. Tzatziki. Ja, og de har også noget, der hedder aubergine. Nej, det er noget drilsk. Okay. Nu spiller vi et stykke musik, og hvilket stykke musik er det? Jamen, vi skal spille... har Lars ikke et sidste? Nej, jeg har et stykke musik. Nej, det er mig. Okay. Det er faktisk De Sorte Spejders top 10.000. Det er den, ja. Det er vores hitliste her, De Sorte Spejder, over de 10.000 største rock- og pop-nummer inden for beat-genren. Ja. De sidste 40 år. 40 år. Ja, eller 41 er det nu. Vi er nået til nummer 9.990. Ja, så det er et lille jubilæum. Det strammer til nu, og Anders, hvad har vi valgt til i dag? Vi har valgt et godt gammeldags dansk band, der var i 90'erne, blandt andet med Allan Jensen hedder han, og Henrik Balling. Det hed Gangway. Ja. Og så tænkte man, åh, nu skal vi høre My Girl and Me. Nej, det skal man ikke. Det kommer. Vi skal høre et andet nummer. Senere. Det her nummer. Det er et fantastisk nummer. Ja. Nummer 9.990 på De Sorte Spiders, top 10.000. Det er Gangway, og et nummer, der hedder Going Away. Det er fra et album, der hedder The Quiet Boy Ate the Whole Cake. Ja, som jo var vel nok det største af deres albums. Det var det egentlig nok ikke helt. Jeg synes faktisk, det var et af de bedste, fordi, at, hvad hedder den der My Girl and Me, eller hvad den hedder, ikke? Jamen, det var fra det første debut, ikke? Nemlig, og den er nemlig ikke med. Nemlig, jeg mener størst, men det var den, der simpelthen var den bredeste. Det bredeste album, jeg tror, det var 26 cm bredt. Ja. Yes. Det er sådan nogle fejnsmækkere ting. Det vi håber nu, det er jo, at Lars Brygmann sidder i en taxa, hvor man hører P3. Han går op og tager metroen hjem for at få Metro Express. Nå, det er jo rigtigt, ja. Der er flere andre, der har skrevet ind nu, at Urbans danner på hele Lolland Falster, de er fyldt. Metro Express danner, avisen er revet væk. Sådan. Det plejer at være omvendt. Så bliver man altså stolt indeni. Ja, man bliver også en lille smule varm indeni, ikke? Fordi det er da pokkers, ikke? Ja. Det var fandme også vellønnet, Anders. Det var det. Ja. Jeg fik da en taxabon for det. Eller ikke fik. Jeg benyttede mig den lille arbejdsmæssige sammenhæng. Vi fik en dejlig buket blomster. Ja, det er faktisk. Den glemte du. Den ligger ude bag din bil nu. Ja. Og hvad er det, der sker med blomster, der har ligget i en varm bil i et døgns tid? De bliver til salat. Nummer 24. Nå, så går vi hurtigt i gang. Men det er, fordi vi har lidt travlt. Nummer 50. 76. Nummer 11. 11. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 124. Og det er sjældent, vi har så høje numre. Og nummer 60. 60. Undskyld, nummer 60. Hallo. Hej. Ej. Kan du have det godt? Moin. Hej, vi var ikke så meget. Ja. Hej. Nej, skal lige slukke. Ah, fuck. Den er også ærgerligt. Vi kører videre. Det er bare ærgerligt, ikke? Jo. Man har ringet. Nå, sådan er det. Reglerne er ubundhørlige. Vi tager det næste nummer 71. Nummer 22. Nummer 60 igen. Det er anden gang, vi har 60 i det her spil. Så skulle den da også være taget, kan man sige. Nummer 47. Og nummer 13. Ja. Gør du bare lige et par tal mere, du? 81. Ja, okay. Nummer 26. Hallo? Tillykke, Svinko. Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Thomas. Hej, Thomas. Du har vundet en t-shirt. Tak. Må jeg spørge noget, Thomas? Ja, jeg bliver helt angst. Hvor er du ringet fra? Ja, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra arbejde. Oh. Hvad er det for et arbejde, og hvor ligger det henne? Det ligger i Hellerup. Så kan vi jo godt gætte lidt, Anders. Hellerup, hvad ligger der virksomhed i Hellerup? Der er Egmont. Der ligger Egmont. Og så ligger der jo Hellerup Gymnasium. Kan jo også være en arbejdsplads der. Tuborg. Bernadotte Skole. Tuborg Ejendommen. Nærmere Tuborg. Nærmere Tuborg? Eksperimentariet? Ja, nej, lige over for eksperimentariet. Køreskolen? Det er noget... Nej, hov. ISO? Nej, det ligger noget IT lige over for eksperimentariet, gør det, ikke? Jo, men bag den. Pis. Shell-tanken? Nej. Scan-meet? Nu gætter jeg. Det er... Der gættede jeg. Ej, Thomas, vi kan ikke. Kan ikke. Det er NCC. NCC? Forvent lidt mere. Lige præcis. Er det NCC moderskibet, eller er vi ude i en af subdivisionerne? Det er moderskibet. Så ejer I teknisk set også NCC råstoffer? Nej. De er sådan set for sig selv også. Jeg vil bare sige, hvis du ser nogen fra NCC råstoffer, så hils dem. Det er prægtige mennesker. Det er det. Men så er det ikke, om jeg så må sige, hvad er din arbejdsfunktion i NCC? Jamen, jeg sidder i økonomiafdelingen og bogholder. Anders, du har ikke nogen bogholder, vel? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en bogholder. Ja, undskyld, jeg er bare lidt fraværende, Thomas. Har du hentet Metro Express i dag? Det har jeg. For at det, Thomas. På hvilken station? Det var Jyderup. Jyderup station? Ja. Upsan. Kan vi få dig til, Thomas, at se, når du kommer tilbage, om der er nogen? Hvis der er nogen, så lige gem dem ned under standeren, så de ikke forsvinder under dem for i morgen. Det er bare fordi, der er rigtig mange, der skriver, at der ikke rigtig er nogen tilbage mere. Man kan jo så hente avisen digitalt i øret via Metro Express' hjemmeside, men det er federe. Det er sådan en, man kan vise børnebørn en dag, og så sige, hvad så? Jeg kan huske, hvor jeg var den dag, siger man. det er faktisk rigtigt. Det er Danmarks Kennedy. Ja, det er det lidt. Eller, men Thomas, tilbage til det handler om. Du er, altså, har taget den på Jyderup. Er det, fordi du bor i Jyderup? Det er præcis, det gør. Ja, det er midt i Sjælland. Ja. Og Thomas, er du fra Jyderup? Nej, det er ikke. Der er du nede i Næstved med den dialekt, Anders. Nej, det er Ringsted. Skal jeg stå herude og dø? Det er altså nede ved Køge. Men Thomas, du bor i Jyderup, kommer ikke derfra. Hvor er du oprindeligt fra i landet? Jamen, jeg er oprindeligt fra Vestegnen. Ja? Vestegnen. Ishøj. Ishøj Strand? Ja. Dejligt sted. Lige præcis. Ja. Og Ishøj, der er en ting, jeg aldrig forstod, det er, at der er Ishøj-centret, og for lytter, som ikke aner, hvor Ishøj ligger, så ligger det sjovt nok på Vestegnen på Sjælland. Det gør det, ja. Men der er Ishøj-centret, som er et stort center, men ikke lige så stort som Hundi Storcenter, som ligger 4 kilometer derfra. Ja. Ja. Det er sådan, at i Ishøj Storcenter er der en Bilka. Det er der. I Hundi Storcenter er der en Bilka. Ja. Og den i Hundi, tror jeg, er verdens største Bilka. Det er verdens. Den er i Ishøj er så måske verdens næststørste Bilka. Nej, det er Næstved også fucking stor. Men hvordan kan det være, at der i de sidste 30 år har ligget 2 Bilkaer så tæt på hinanden? Det er også altid undre mig. Men ja, de er jo godt besøgt begge to. Ja, det er de. Har du kommet? Jeg ved ikke, hvad der er mest besøgt, men jeg har været begge to. Mm-hmm. Er du kommet meget i Ishøj-centret? Ja, det er jeg. Jeg kan huske, at min far og farfar, de var fra Hundi. Grevstrand, og hvad hedder det? Det var min far også i øvrigt. Det er lige meget. Jeg lejede nede ved Køgevejen, sådan. Og der kan jeg bare huske, man gik meget. Der var flere ting, man gik i, da jeg var knægt, når man var på 6-7 års ferie. Og det var dejlig ferie med min far og farfar. Nede på Højager. Og det var, man skulle i Frøkær. Altid godt gå i Frøkær. Billige kortbukser. Og så skulle man i Bilka. Og jeg kan bare huske, vi var i Bilka i Ishøj en gang. Og fuck, hvor, altså det hedede sgu ikke min farmor. Den, hvorfor ikke? Var hun ikke? Jeg ved det ikke. Hvad er det, Lars? Eller Thomas, hvad er det? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Jeg kunne heller ikke komme i Hundi Bilka. Interessant. Er det ikke mærkeligt? Ja. Det er sgu da interessant. Det er derfor, de har to, jo, fordi folk siger, jeg går fucking ikke i Hundi, eller vice versa. Ikke? Så har de sagt, okay, så laver vi to. Nej, men også fordi resten af Ishøj bycenter, eller hvad det rent faktisk hedder, det er lidt kedeligt. Altså, der var lige Bilka, der gør det på en eller anden måde. Frøkær lå, den er også i centret? Frøkær lå ude mod, ved motorvejen på vej ud i Kildebrønden. Der, hvor... det blev lidt bedre nu, efter det blev ombygget. Ja, lidt bedre, men ikke godt. Jeg kan fortælle dig en anden ting. Jeg bestyrede havnekiosken på Ishøj Havn for et par sommer siden. Bare også på sådan noget sommerferie. Var det med Elite Smiley? Det var sammen med Kanonkongen, ikke? Det var før Elite Smiley. Nej, jo. Det har de helt sikkert fået i dag. Og det man gjorde, og man gør det også i DR's kiosk, kan jeg sige. Nå. Det er, at så kører man op i Bilka, og så køber man de der Denise-gittevand. Mm. Der koster 1,95, og så sælger man den for en 10'er. Jamen, det giver også en avance på omkring 89%. Ja, og som bogholder, Thomas, det kan du også være set også. Det er helt sikkert. Ja. Det er kanonforretning. Thomas, er du gift? Jeg er gift. Ja, med hvem? Med Bettina. Bettina. Hvad laver Bettina? Jamen, hun er lægesekretær. Upsen, hva'? Har hun kittel på, når hun... Nej, jeg har sekretæren sgu da ikke, Anders. Jeg har faktisk ikke set den i den, så det tror jeg ikke. Men jeg har nemlig aldrig forstået, hvorfor at lægesekretær skal have kitler på. Det har de da heller ikke. Ja, hey, så skal du da prøve at komme på Rigshospitalet. Altså, og det er ikke noget ondt. Hey, nu skal jeg være på, for jeg skal til tjek. Det er da det. Og der er afdeling O her. Men Anders, det er ikke sekretærerne, det er jo sygeplejersker. Nej. Dem med nåle, de hedder sygeplejersker. Jamen, det er udmærket. Dem med træsko, der har ryget cigaretter, hedder portører. Prøv at høre. Jeg kan fortælle dig, at jeg har kommet alt for meget på Rigshospitalet. Og der er mange lægesekretærer. Så og der er skiltet på, hvor der står et eller andet. Altså, som går med kittel, og jeg har bare aldrig forstået det. Okay. Det er sådan lidt... Men Bettina, er hun lægesekretær hos en praktiserende læge eller på et hospital? På et hospital. Og kan du sige, Thomas, med den viden, du har om Bettina og hendes påklædning på arbejde, går hun normalt i kittel? Det tror jeg. Okay, touché. I har vundet. Men så er det, tror jeg, hospitalslægesekretær, som går i kittel. Det er ikke sådan en kjolekittel. Det er sådan bare sådan... jakkeagtigt, ikke? Ja, men du har kittel eller jakke på, hvis du kan risikere, at der pludselig er en aorta, der springer op ud over kroppen på dig. Det men gør der jo altså ikke, når hun skal ud i arkivet. Henter du lige 15, 18, 62, 17, 19? Streg 4. Ja, men har hun træsko på, Bettina, der? Nej, bare Klops. Mindesko. Nå, okay. Hvilket hospital er det? Det er Klops. Det er jo et meget godt hospital. Strækker hun nu? Det gør hun ikke, vel? Nej, det gør hun ikke. Så hun er en del af nødberedskabet. Hun har fået lov at operere i de her dage. Bettina Dentang. Ikke som sekretær. Ja. Thomas, hvilken bil kører I til daglig? Ikke nogen lige for øjeblikket. Nej, fordi det skal tænke, du tager toget. Og hvad gør Bettina, når hun skal til Glosted? Jeg må tage toget. Okay. Følges I sad i toget? Nej, for hun møder en time før mig. Og, for, så sige, og det, er jo, det skal du være glad for. Det kan bare være irriterende, fordi du er vant til med dine rutiner. Du har din togtur alene. Og så lige pludselig til at køre sammen. Og, ja, så skal man snakke. Og så skal du sidde og snakke med en hele vejen. Du skal også snakke med en hele morgen. Se, der er Valsø station. Det er jo ikke hele rutinen, ja. Hun ringer 17 gange i løbet af dagen alligevel. Og så skal I jo snakke, da I kommer hjem. Og så det er bare lige den time i toget, vil man gerne have alene. Nej, se, Høje Tostrup, de har bygget om. Jo, det har jeg. Se, Scandic. Nej. Det er jo et dejligt hotel, Høje Tostrup. Nu skal vi, Anders, til at ringe af. Thomas, vil du være sød og skrive en e-mail på satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet, Anders, hvad skal Thomas være sød at skrive der? Der skal du skrive, NCC forventet mere ventetid. Det er lidt ondt, men sådan er det. Sådan er det. Det er jo et skarpt satirisk program, vi driver her. og så naturligvis din adresse og dit navn, og hvis også Bettina er interesseret i at spæde kitlen op med en sort spider-t-shirt, så synes jeg også, du skal skrive hendes størrelse. Det skal nok gøre. Tak skal du have, og så skal du køre forsigtigt i toget hjem, fordi det er ved Gud de ældste tog, DSB nogensinde har haft, som de har sat ind på ruten Jyderup-København. Ja, hvis jeg nu får at høre, at værkstederne de også strækker ud på DSB. Det er kun godt, fordi jo mere man rører ved de vogne, jo mere falder de sammen. Det, der var det fede, vil jeg så lige sige, og du har sikkert selv prøvet det, Thomas, det var jo, da man så lånte nogle dobbeltdækkertog i Schweiz. Det var rigtig godt. Og så tænkte man, de er bare så fede, og det var endnu værre end de gamle MY'er og de lugtede svin. To stammer. Thomas, skal du have det rigtig godt, og hilse Bettina og hele Jyderup mange gange. Tak og lige måde, godt program. Tak skal du have. Og tak fordi du er med. Moin. Moin. Moin. Moin. Ej, det var godt. Så skal vi til at ringe af også rent programmæssigt, som man siger. Ja, bare tænd for musikken, den har et langt indløb. Den kommer her. Han snakker. Det skal du bare glæde. Fint. Tak for i dag. Det er ham manden her, der er så stor som en val, ikke? Han er død. Han var så stor som en val, ja. Fra Hawaii. Ja. Og vi når 3 minutter. Hvad hedder han? Han hedder Israel Kakhasnyavaskov. Ah, han var en dejlig artist. Ja. Farvel, og tusind tak for i dag. Ses i morgen. Eller lyttes ved. Moin. Husk vores podcast. Det siger Metro Express. De ligger derude i stedet. Ja, ring ind til dem et eller andet. Klassisk sæt. Der er 19 tilbage på Lindevang station i København. Der er ikke flere i år. Der er en del i år. Nå. Nej, det kan der ikke være. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ha' det godt. Moin. Hej. Om et øjeblik, så er der Mondo med Iben og Huxi, tror jeg nok. Huxi har jeg set. Huxi er helt sikkert. Det er vist ikke Iben, tror jeg. Nej, naturligvis er Iben ikke. Tak skal du have. Det er hun da selvfølgelig ikke. Nej, Huxi, afspacering. Jeg laver fjernsyn. Det kan jeg ikke. Godt, Mie Rasmussen er, for her er nyhederne. Klokken er 16.